moto na moto ko abongisa e masamo masamona masamo masamona obongisa lingi koloba te ofandi na ndeko na yo oyo ki balo bi bongisa yo pe ozongisi bongisa e biso na zai president na bae biso na zai president na bae moto na moto na bongisa masamuna sala mo sala monene na basai masamuna sala mo sala monene na basai yakobo kolo pangombe babengi yango eleva masamu Seigneur soya bangombe okokuta e Madesu makayabu na bambisi ya la mer Madesu makayabu na bambisi ya la mer e paya masamuna nyoso bebo Pisa la zai pesita la bae Pisa la zai pesita la bae Moto la moto na bangisa Siese social Yamasamuna he, siese social, yamasamuna he, nakisa safuna, karane fride bokasae. Masamu, masamuna, masamuna.